πρώτον και κυριότερον να εξηγήσουμε τι συμβαίνει με τις μάσκες. Δεν πρέπει να αγοράζουμε μάσκες. Οι μάσκες είναι μόνο για όσοι είναι ασθενείς. Εμείς οι υπόλοιποι δεν πρέπει, όχι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Μας κάνουν κακό δηλαδή. Το είπα κι εγώ. Μας κάνουν κακό δηλαδή. Το είπα κι εγώ. Έχει βγάλει οδηγία ο Παγκόσμιος Υγείας για να μην τη φοράς. Είδες τι γίνεται με τις μάσκες. Και τι θα κάνουμε, θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και θα μας κάνει κακό η μάσκα. Παλιά δήλωση είναι αυτή. Παλιά ίσχυε. Παλιά πριν ένα μήνα. Άρα μας κάνει καλό τώρα. Τώρα μας κάνει καλό. Πες το, δεν βγήκε αρμοδίως να πει κάποιος. Βάλτε μάσκα, σας κάνει καλό. Αυτό έτσι ακριβώς όπως το λες δεν το έχουν πει. Το βάλτε μάσκα ή θα μπαίνει μάσκα σε κάποιους χώρους, αλλά όχι σε άλλους. Ναι. Ναι, ας πούμε, μέσα στην τράπεζα αν είσαι δεν μπορείς να φοράς μάσκα. Αλλά μέσα στο λεωφορείο πρέπει να φοράς μάσκα. Πώς θα σε βλέπει η κάμερα, σχολικό, δεν ανοίγει η πόρτα της τράπεζας, δεν σε βλέπει η κάμερα με να φοράς μάσκα. Στο σχολικό. Το έχεις δοκιμάσει με κράνος, το ίδιο. Όχι, δεν μπαίνω με το κράνος, τι με ληστείς. Εγώ έχω μπει με το κράνος. Να κάνεις τι. Ανάληψη. με το κράνος. Ναι. Και σου έδωσαν. Μπορούσα να κάνουν αλλιώς. Έλα, δεν σε είδαν με το κράνος, φοβήθηκαν, σκιάχτηκαν. Στο λεωφορείο το κανονικό, στο λεωφορείο πρέπει να μπαίνεις με μάσκα. Στο σχολικό λεωφορείο είναι. Εθελοντικά, όποιος θέλει. Είναι λίγο μπέρδεμα όλα αυτά. Έχουν γίνει κάπως. Με έναν τρόπο διευκολύνει τους εφαψίες όμως το λεωφορείο του αστικό. Γιατί? Φοράει τη μάσκα, δεν τον καταλαβαίνεις ποιος είναι. Φεύγει, τρέχει, κάνει. Έχει κάνει ό,τι είναι να κάνει. Α. Λέω για τη συμπαθή αυτή τάξη των εφαψιών. Που κάνουν κολλητήρι κάποιοι άνθρωποι. Σε χρυσοχοείο. Τι να κάνουμε. Σε μαγαζί χρυσοχοείο. Μπαίνεις με τη μάσκα. Θα σου ανοίξει να μπεις. Δεν ξέρω αν θα σου ανοίξει. Σου ταιριάζει όμως με τη μάσκα να το δεις στο κόσμημα. Τι βγάζεις μέσα. Θέλω δηλαδή να πάρω κάτι για το λαιμό. Πάει με μάσκα. Δεν θέματα, πάει με μάσκα. Θέματα. Γιατί το πήρα. Αυτή η β' φάση είναι πολύ μπερδεμένη σε σχέση με την α' που κλείσαν όλα και κάτσαμε σπίτι. Τώρα εδώ που είμαστε. Βγείτε έξω, αλλά τόσο όσο βγείτε. Όχι μα μετά τις 12 θέμα. Το βράδυ, πριν τις 12. Το πρώτο ήταν απλό. Είναι σπίτι. Θέματα. Ξέρω τι θα κάνω σπίτι. Δηλαδή επιτρέπει. Θα επιτρέπει από Δευτέρα θα επιτρέπει να βγεις έξω να περπατήσεις κανονικά που και τώρα βγαίνει και περπατάει ο κόσμος και καλά κάνει. Με χαρτί. Με χαρτί τώρα. Από Δευτέρα θα μπορείς να βγεις, ας πούμε, στον κεντρικό δρόμο της Ηλιούπολης, λόγω τώρα στην Ειρήνης, που περπατάνε όλοι και είναι χιλιάδες, εκατοντάδες, σε πάση περιπτώσει, άνθρωποι ταυτόχρονα. Αλλά μετά τις 12 το βράδυ δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Ναι, γιατί κολλάει μετά τις 12. Γιατί αυτό είναι. Είναι λίγο. Είναι παλαβό. Στο σπίτι μπορεί να είναι μια οικογένεια. Γίνεται σταχτοπούτα μετά τις 12. Ο ιός και μπορεί να σε κολλήσει. Μια πενταμελής οικογένεια μπορεί να είναι στο σπίτι όλη μέρα μαζί. Στα μάξι δεν μπορούν να μπουν. Επίσης, στις συναυλίες που δεν θα γίνουν και παραστάσεις φέτος, ναι. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κολλάει. Στην εκκλησία, άμα γίνει θεία λειτουργία σε 20 μέρες, δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Είναι άλλο. Είναι άλλο είναι αυτό. Από 17 του μήνα μετά θα ανοίξουν οι εκκλησίες. Νομίζω 17. Θα είναι, νομίζω 17, ναι. Είναι δίνουν θέματα. Άδεια θα δοθεί. Εγώ θέλω να κάνω παράσταση στη Μητρόπολη. Μπορώ. Στη Μητρόπολη, ναι. Εκκλησιαστικό. Όχι, εκκλησία μπορεί να κάνει. Μέσα θέλω να κάνω παράσταση. Επιτρέπεται. Απαγορεύεται θέατρο. Αυτό λέω. Α, εκκλησία ωραία. Επιτρέπεται. Θέλω πίτσες μπλε στη Μητρόπολη Αθηνών. Καλά, πήγαινε και σε ένα δεύτερο ναό και εσύ στη Μητρόπολη. Πού να πάω, στη Ρώσικη. στην Αγγλικανική. Θες φιλελλήνων εκεί μεριά. Ναι, με βολεύει. Ναι, όλα αυτά είναι γιατί λίγο παλαβά. Στη Μητρόπολη, δεν καταλαβαίνω. Θέλω εγώ στη Μητρόπολη. Εάν πας στη Μητρόπολη, ο Νταλάρας που θα πάει. Να πάει διήμερο στη Μητρόπολη. Εγώ θα πάω για μια μέρα. Ο Νταλάρας πάει Παρασκευή. Ο τελευταίος που πήγε σε ναό και έχει γράψει παγκοσμίως είναι ο Μποτσέλη. Αμέσως μετά θες εσύ να πας και ο Γαϊτάνος θέλει να πάει, αλλά δεν πήγε. Δεν γίνεται. Ναι, εντάξει. Εμείς δεν έχουμε Μποτσέλη. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε, έχουμε αλλά δεν δόθηκε ευκαιρία. Η αντίστοιχη Μποτσέλη, η δική μας, είναι σε καρότσες. σε καρότσες. δηλαδή το αντίστοιχο πολιτιστικό δρόμενο που έγινε. Δηλαδή Ιταλία-Ελλάδα. Στον ντουόμο της Φλωρεντίας είναι η καρότσα της είναι πρωτοψάλτη. Η καρότσα της πρωτοψάλτη. Τι να κάνουμε, αυτά έχουμε. Καλά, ό,τι αυτά έχουμε, αυτό έχουμε. Γι' αυτό είμαστε. Κάθε χώρα έχει και τα δικά της. Εδώ έχει παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Τελετή Λήξης η καρότσα με τα καρπούζια, ας πούμε. Ωραίο και ήταν το γύφτο. Ωραίο ήταν. Ωραίο. Δεν θα παίξει εδώ η πρωτοψάλτη. Εντάξει, ήταν μια εικόνα της καλοκαιρινής Ελλάδας. Γιατί δεν είχε μέσα καρέκλες. Ποιος. Πατάτες. Κάτι. Να πουλάει με την ευκαιρία. Ολοκληρικά άδεια ήταν η μισή. Ήταν για να εμψυχωθούμε. Σταμάτα, δεν μπορεί να καταλάβει. Αν θα εμψυχωθούμε, να μου δώσει και ένα καρπούζι. Έτσι θα εμψυχόταν, να μου δώσει μια καρέκλα. Φράουλες, που λέει και ο Άδωνης, φάτε φράουλες. Φράουλες, σας πέταγε φράουλες από μέσα. Είναι φτηνές οι φράουλες. Έχουν 4 ευρώ. Τι έλεγε προχθές είναι φτηνές. Μήπως έχει πέσει η τιμή. Πόσο είχε, 10. Ξέρω εγώ. Και είναι θεωρείται φτηνές 4 ευρώ. Αν πέσει κατά το πετρέλαιο, θα καίω φράουλες. Κάψε φράουλες. Πετρέλαιο είναι πια είναι σαν το νερό. Τι να το κάνεις, δεν το παίρνουμε. Τα πετάμε. Με στο λιωμένο μπουκαλάκι το πετάς. Μας σου χτυπάνε την πόρτα και σου λένε μας κυράμε πετρέλαιο, τι θα το κάνω. Το έχουμε πάρει τόσο πετρέλαιο, έλεος. Είχαμε μείνει μάσκες, λοιπόν. Αν κάψουμε μάσκες. Μάσκες είναι... που έχουν ένα 50 ή μία, ένα 60. Ένα 60. Ναι, μια χαρά. Εδώ ένα φαρμακείο απέναντι έχει ένα 60. Υποθέτω θα διατεθούν δωρεάν μάσκες αφού είναι υποχρεωτικές. Ναι, σε κάθε γειτονιά. Δεν είναι τίποτα σκιτζίδες. Ούτε το να βοηθήσουν τίποτα δικούς τους που βγάζουν μάσκες, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Θα γίνουν όλα όπως προβλέπει η λογική. Τις καλές. Ναι. Όχι τις φτηνιάρες. Όχι τις φτηνιάρικες. Λοιπόν, είμαστε στην διχογνωμία που παρουσιάζεται από τους ειδικούς και τους μη ειδικούς. Και αυτό το μπέρδημα που δημιουργείται επειδή είναι καινούριος ο ιός, επειδή άλλα λέγαμε πριν ένα μήνα, άλλα λέμε τώρα. Ο κύριος Τσιόδρας, λοιπόν, χθες στην ενημέρωση που έκανε την απογευματινή, ήταν και αραμαίος δίπλα, είπε για τα μικρά παιδιά. Κύριε Τσιόδρα, ποια ήταν τα επιστημονικά δεδομένα που προκάλεσαν το κλείσιμο των σχολείων και ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα που προκαλούν το άνοιγμα των σχολείων? Νομίζω ότι τα επιστημονικά δεδομένα προκαλούν το άνοιγμα των σχολείων, τα είπα ένα προς ένα, τα μέτρησα κιόλα. Τα επιστημονικά δεδομένα που οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολείων ήταν λιγότερα. Ήταν πολύ λιγότερα. Και ήταν δεδομένα που αφορούσαν όχι το νέο κορονοϊό, αλλά τη γρήπη. Και γινόταν εκτιμήσεις και προεκτάσεις των εκτιμήσεων με βάση τα δεδομένα της γρήπης. Έχει εντωμεταξύ και ένα ύφος ο Τσιόδρας. Μιλάει πάντα με αυτό το σοβαρό ύφος και ό,τι λέει είναι πολύ πιστικός. Είπε τώρα εδώ χτες ότι λόγω γρήπης κλείσαν τα σχολεία. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν μας είχαν πει τότε λόγω γρήπης. Λόγω κορονοϊού. Λόγω κορονοϊού, ναι. Γιατί, ναι. Για τη γρήπη κλείνουμε σχολεία από πότε? Άμα είναι εξαπλωμένοι πολύ. Που τότε όμως ήταν, λέει, τα παιδιά, σύμφωνα με τα τότε δεδομένα. Δεν λέω ότι λένε ψέματα. Απλά επειδή είναι αντιφατικά όλα αυτά. Επειδή η έρευνα της επιστήμης ήταν στο χ βαθμό τότε. Τώρα έχει προχωρήσει. Τότε λοιπόν λέγανε τα παιδιά μεταδίδουν τον ιό. Τώρα όχι. Γι' αυτό και ανοίγουν και τα σχολεία. Αλλά ποια παιδιά, τα κάτω των 10, τα άνω των 10, υπάρχουν κάτι. Η τρίτη λυκείου, ποιο είναι, ας πούμε, πιο επιλεκτικό. Παλαβή διαχωρισμή. Αυτά που καπνίζουν στο λύκειο πίσω από το κηλικείο. Δεν ξέρω αυτά. Αυτά είναι παθείς ομάδες, άμα το κάνουν από 16 χρονών. Θα το κάνουν. Είναι, δεν το κάνουν. Το ξέρω ότι το κάνουν, αλλά κάνουν τη βλακία. Αλλά να το να λέμε ότι κάνουν και βλακία. Α ακουστεί λέμε. Στον αέρα. Δεν θα την κόψουν επειδή το λέμε. Αλλά σε ακουστεί ότι. Διαδίδουν τον ιό. Ο κύριος Τσιόδρας λοιπόν είπε εδώ ότι κλείσανε για τα λόγω γρήπης, τα σχολεία δεν το ξέραμε, το μάθαμε χθες και είπε μετά και κάτι άλλο, μάλλον είπε και ξύπε κάτι άλλο. Έπρεπε να ξέρουμε περισσότερα δεδομένα για το αν τα παιδιά είναι ή δεν είναι ευπαθής ομάδα και τότε είχαμε δεδομένα πολύ λιγότερα από αυτά που έχουμε σήμερα. Άρα ναι, τα σχολεία δεν τα κλείσαμε, τα σχολεία εισηγηθήκαμε να κλείσουν, ώστε να υπάρχει μια περιορισμένη διασπορά της νόσου σε αυτή την αρχική φάση. Δεν τα κλείσαμε, αλλά εισηγηθήκαμε να κλείσουν. Και τι, και ποιος πήρε την απόφαση? Κλείσανε. Τελικά κλείσανε. Πάντως κλείσανε. Ναι. Θέλω να πω ότι. Ότι δεν τα έκλεισε το Υπουργείο Υγείας, αλλά αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας να τα κλείσει με γνωμοδότηση του Υγείας. Τη επιτροπή που είναι υπό τον Υπουργό Υγείας κτλ. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το μπαίνω-βγαίνω εδώ που ακούσαμε, το ήξει-αφήξει, το θετικό-αρνητικό, το μαύρο-άσπρο. Έρχεται και ένας άλλος φίλος της εκπομπής να προσθεθεί. Εγώ μπαίνω στο γραφείο μου το πρωί. Βγαίνω αργά το απόγευμα, καμιά φορά και αργά το βράδυ. Μπράβο! Από την ώρα που μπαίνω μέχρι την ώρα που βγαίνω, το πώς περνάει η ώρα πραγματικά δεν το συνειδητοποιώ. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που νομίζω έχουν περάσει 5 λεπτά και έχουν περάσει 5 ώρες. Αυτό είναι δράμα. Ζει το δράμα του κι αυτό. Είναι δράμα αυτό. Μεγαλύτερο δράμα βέβαια είναι ότι το χαρακτηρίζει φίλο της εκπομπής. Αλλά έστω. Συνεργάτης. Με την έννοια συνεργάτης. Που τον παίζουμε κάθε τόσο. Τον παίζουμε κάθε τόσο, είναι η αλήθεια. Έτσι. Κάθε μέρα θα έλεγα. Τον παίζουμε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε το λέω μέρα. Να ακουστεί καθαρά. Ναι, τον ναι. Παίζουμε κάθε μέρα. Τον Άδωνη. Τον Άδωνη. Τον με πάυση θέλει αυτό. Με πάυση θέλει οπότε... Τον έχουμε ματώσει. Όχι. Τον Άδωνη. Το μικρόφωνο πρόσεχε. Τι να το κάνει. Ναι, μιλάω. Τον έπαιζα. Έπαιζα τον Άδωνη, συγγνώμη. Μπορεί να αλλάξουμε κάποιε πράξει. Θα παίξει καμιά Άδωνη. Πω. Με έχει φάει ο Άδωνη. Εμείς εδώ παίζουμε Άδωνη συνεχώς. Συνεχώς. Και τώρα. Έχουμε ασπρίσει τείχους με Άδωνη. Ναι, και τώρα ακούσαμε εδώ να λέει ότι μπαίνει, βγαίνει στο γραφείο. Και αυτό στο ήξι αφήξει που λέγαμε πριν. Και ότι ζει ένα δράμα γιατί τα 5 λεπτά τα θεωρεί 5 ώρες ή τις 5 ώρες τις θεωρεί 5 λεπτά. Αυτό το να χάνει το χρόνο είναι κλινικό σύμπτωμα. Δεν είναι. Τα σκυλιά δεν ξέρουν, δεν έχουν αίσθηση. Έχουν στη σάρα του χρόνου. Του χρόνου δεν έχουν αίσθηση. Καλά, ναι. Άμα λείψει μισή ώρα ή μία μισή, δεν καταλαβαίνει. 7 παρά 10 ξυπνάνε κάθε πρωί. Άλλο ξέρουν αυτό. Πολύ. Τι, δεν έχει αίσθηση του χρόνου. Βάλτο με στο 24ωρο, είναι ρολόι κανονικό. Ναι. Τέλος πάντων, έχει ένα ωραίο ενσταντανέτερο στη Βουλή. Ναι. Αυτό με το plexiglass μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μιλάει η Φόφη με ένα ροζ. Τη βάπτιση. Αυτό τη κουμπάρα, α πούμε, το. Πολύ έντονο. Το ταγεράκι. Πολύ. Τη Μπάρμπι. Για να καταλάβετε. Ναι, μπράβο, μπράβο. Έχει και το μαλλί ξανθό. είναι και πίσω από το plexiglass και λες είναι του κουτιού έτοιμη αυτή για αγορά για το, να το πας στο βαφτιστήρι. Λείπει μια λαμπάδα από πίσω, όπως το βλέπω. Αν είχαμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Το έχουμε κάνει, αν θυμάστε. Το έχουμε κάνει. Νονά, με λαμπάδα. Με πασχαλινά. Όχι, λαμπάδα να είναι αυτή το στολίδι πάνω στη λαμπάδα. Να είναι αυτή το στολίδι. Να είναι το στολίδι η φόφη. Πάνω και από πίσω αυτό είναι το κουτί έτοιμο. Το κακό με αυτό το plexiglass που έχουν στη Βουλή τώρα που μιλάνε είναι ότι θες να πετάξεις από κάτω μια ντομάτα κάτι, δεν πάει στον πολιτικό. Κανείς δεν ήθελε να πετάξει ντομάτα. Αν ήθελε κάποιος. Τόσα χρόνια δεν είχε πετάξει κανείς πάντως. Όχι, δεν ήθελε, δεν ήθελε. Επίσης δεν θα έπρεπε να έχει αυτό μπροστά, για δεν ξέρεις τι μπορεί να τύχει, έναν ή άλλο καθαριστήρα. Ναι, μην πιάσει βροχή. Μην πιάσει ντομάτα. Δεν θέλει κανείς να ρίξει ντομάτα. Μην κουτσουλήσει μέσα κάνω κολόπουλο. Δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχουν. Πουλιά έχει κατρύπες πάνω, δεν θυμάσαι που έσταζε. Κάποτε τα φτιάξανε. Μπορεί να μπει μέσα κανένα για να χελιδώνει. Τα φτιάξανε, αυτά τελειώσανε. Είχαμε μείνει στον Άδωνη. Όλα τα φτιάξανε πια. Όλα έχει προχωρήσει η χώρα. Έχει τέλος πια. Δεν έχουμε να φτιάξουμε τίποτα. Είναι τέλεια. Με το που βγήκε ο Κυριάκος είναι όλα φτιαγμένα. Δεν έχει τι να κάνει. Άντε, κλείστε, πάμε να φύγουμε. Αφού τόσο πολύ δεν είχαμε τι να κάνουμε που αράξαμε και στο σπίτι δύο μήνες. Ναι. Και τώρα θα βγαίνουμε, αλλά πώς θα βγαίνουμε. Θα κοπεί ο Παπαδόπουλος. Ποιο Παπαδόπουλος. Αυτή ο Σπύρος. Τι δεν ισχύει το μένουμε σπίτι. Έρχεται δεύτερη καμπάνια. Με το Σπύρο. Που θα στοιχήσει περισσότερα εκατομμύρια, δεν ξέρω αν θα είναι ο Σπύρος. Και θα στοιχήσει και σε περισσότερους Έλληνες. Το μένουμε ασφαλής. Ναι. Μέχρι τώρα το μένουμε σπίτι στοίχησε 11 εκατομμύρια, νομίζω. Το μένουμε χωρίς σπίτι. Μένουμε... Είδα λίγο τώρα. Παράταση λέει τρεις μήνες. Ναι, μέσα σε όλα αυτά, αν είχε και εξώσεις, θα ήταν ένα θέμα. Οπότε. Και ενώ αν έχει σε τρεις μήνες, δεν είναι θέμα, γιατί είναι καλοκαίρι. Σου λέει άπλωση την αρίδα στην παραλία. Δεν είναι θέμα, αλλά τώρα μέσα στην καραντίνα. Να... Θα φανούν κακές οι τράπεζες ότι είναι πολύ βιαστικές και θέλουν να βγάλουν τους ανθρώπους έξω από το σπίτι, ενώ πρέπει να μείνουμε στο σπίτι. Και ενώ είναι καλές. Και ενώ είναι καλές. Αυτό. Και ενώ είναι καλές. Και ενώ δεν περνάνε καλά και δεν έχουν τι να κάνουν. Θα μαζέψουν, θα ζήσουν. Μωρέ, από αυτές τις κολομεταφορές χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα πριν 3 ευρώ. Από αυτά θα ζήσουν. Κλέφτες να γίνουν. Τι θα γίνουν. Κι άλλο. Δεν θα τους τα κόψουμε. Είχαμε μείνει στον Άδωνη. Πάλι. Ο οποίος ναι, δέχτηκε ένα ερώτημα και ξεκίνησε να απαντάει με αυτόν τον τρόπο ότι τα 5 λεπτά φαίνονται 5 ώρες. Το ερώτημα είναι αν θα. Πόση ώρα θα κάνετε να τελειώσετε. Όχι. Αν θα πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Έχουμε να λύσουμε χιλιάδες προβλήματα. Προβλήματα που δεν είχαμε φανταστεί ότι υπάρχουν. Για να λυθούν αυτά τα προβλήματα πρέπει να λαμβάνουμε συνεχώς δεκάδες αποφάσεις. Έχουμε εκδώσει εκατοντάδες. Κύριε Υπουργέ, είστε κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, έχουμε φτιάξει ηλεκτρονικές πλατφόρμες, έχουμε πάει σε ένα, έχουμε επιταχύνει άδειες. Μήπως λοιπόν θέλετε να τα. Έχουμε βάλει κανόνες. Τώρα λέτε την ώρα που πρέπει να κάνουμε όλα αυτά, σκεφτόμαστε αν θα κάνουμε εκλογές. Είδες πως φορτώνει όταν πάει να το διακόψει ο Παπαδόπουλος από πάνω. Φορτώνει, ναι, είναι ο γνωστός Άδων. Το πιο θλιβερό από όλα. Είναι ναι. Ότι λέμε κάποιος, ένας ο Παπαδόπουλος τώρα, λέει τον Άδων, είστε κορυφαίος υπουργός κυβέρνησης. Είναι. Εκεί φτάσαμε. Εκεί. Να είναι ο Άδωνης κορυφαίος υπουργός. Ναι, είναι. Αυτή έτσι είναι η κατάρτιση. Από εκεί ξεκίνα και μετά παίζουμε τι μέτρα και πώς. Τίποτα, να κολλήσουμε όλοι. Γλύψτε τα πεζοδρόμια, γλύψτε τα πόμολα, όλα στα λεωφορεία. Σας θυμίζω ότι ήταν βουλευτής πριν λίγο καιρό ή μεγαλοοικονόμου. Άλλο αυτό. Η Αυλονίτου. Ναι, δεν μιλάω για κεφάλαια πολιτικά. Μιλάω για τα τσικότα του Καραγκιόζη που πουλάνε ένα νογιλέ και κορυδεύουν τον κόσμο. Ναι, αυτό είναι το λιγότερο. Προσφέρει κιόλα και θα ξεκινήσουν και τα έργα στο ελληνικό σύνταγμα. Όχι, γιατί δεν είναι αντίστοιχο και ο Βελόπουλος. Θα γίνει. Ίδιο επίπεδο είναι. Θα γίνει σιγά-σιγά, μην βιάζεσαι. Όλα θα γίνουν. Δεν μπορώ, βιάζομαι. Στη Βουλή πριν λίγο μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Εμείς λοιπόν ως χώρα ξοδέψαμε πολλά χρήματα, πετύχαμε όμως plexiglass. Είναι μία από τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι λίγο. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παντού που πας έχει plexiglass. Κοίταξε, εμείς που δουλεύουμε στο ραδιόφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάντα είμαστε σε δωμάτια που έχουν γύρω-γύρω τζάμια. Ναι. Είμαστε μαθημένοι με έναν ναι, τρόπο. Αλλά με παρέα δηλαδή. Δεν ήμασταν μόνοι μας. Δεν είμαστε. Τώρα θα έχουμε και μεταξύ. Ένα φούρνο μας. Και έχει. Μιλά τώρα, καμίας... στο δίπλα μικρόφωνο. Με φτύνει προ τα δω, γιατί εγώ να πάρω το φτύνει. Ένα βάλει πλεξιγκλάς, ένα πλεξιγκλάς. Ένα πλεξιγκλάς ανάμεσά μας, ανάμεσα στον χωρίς. Θα έχω τα φτύσια σου πάνω μου. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, παντού. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί μόνο στο φαρμακείο. Ωραία, να βάλουμε εδώ plexiglass. Είχα σε μια ιστερικιά χθες ένα φαρμακείο. Είχε τον plexiglass μπροστά και μου λέει πιο πίσω, κύριε. Μα έχει το plexiglass μου. Πού θα πάω πίσω. Το μακρύ χέρι του συστήματος θα έχω να μου δώσει την ασπιρίνη. Πώς θα συνεννοηθούμε, δεν θα άκουγε μετά. Τις φώναζες δεν άκουγε. Δεν άκουγε και το plexiglass από πίσω, κάνει μόνωση αυτό. Πώς δεν έβαλε και κουρτίνα, μην ενοχλώ. Μην περνάτε απέξω. Μην περνάτε, κύριε. Το έχει ανοιχτό το μαγαζί όμως. Το έχει ανοιχτό. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Κυριάκος λοιπόν. Σαν το φτιάρι. Θυμάσαι ένα περίπτωση στην παραλιακή με το φτιάρι που έβγαζε τότε. Το έχουμε θυμηθεί αυτές τις μέρες. Ποιο σημείο ήταν εκεί στην. Στο Καβούρι. Στο Καβούρι. Στην αρχή του Καβουριού. Δεξιά. Το περίπτερο με το. Ναι. Πολύ προνοητικό ο τύπο. Από τη δεκαετία του 70 έχει αυτό το. Που σταμάταγε το αυτοκίνητο και σου έβαζε το φτιάρι με τα τσιγάρα με το φτιάρι. Μετά ήρθαν τα McDonald's που το εφάρμοσαν και όλοι οι υπόλοιποι. Φτιάρι στα McDonald's. Όχι. Παίρνει τον μπέργκερ από αυτό. Ωραίο να πα ένα μπέργκερ με φτιάρι. Το ίδιο μπορεί να έχει θάψει α πούμε και έναν υπάλληλο πριν. Τα McDonald's. Τα McDonald's. Μπορεί να μην έκανε καλά, να μην έψινε καλά. Έκαψε τα μπιφτέκια. Τι θα το κάνει. Take away που λέμε. Αυτό. Ναι, το take away. Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δεν λέω τα McDonald's συγκεκριμένα. Ναι, ρε παιδί μου, επειδή στην πορεία το φτιάξαν πολλές εταιρείες να παίρνουν, αλλά κυρίως αυτή η εταιρεία πώς το κάνει. Πώς φτάσαμε στο φτιάρι. Α, το φαρμακοποιό. Ναι. Έτσι και η Φόφη. Η Φόφη δεν μπορεί να δίνει φάρμακα εκεί που είναι. Τι να δίνει, δεν εκεί είναι. Εκεί έχει το plexiglass μέσα στο φαρμακείο, δεν θυμίζει. Κάνει γόνιμες προτάσεις τώρα. Να δίνει τσουρέκια. Αφού κάνει είναι γόνιμες προτάσεις. Να έχει ένα παραθυράκι από κάτω να δίνει τσουρέκια και πασχαλινά κουνέλια. Μπομπονιέρες. Μπομπονιέρες. Σταυρουδάκια. Θα δούμε. Ο Κυριάκος. Ο σταυρός σας, κύριε. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Χτες λοιπόν είχε ένα υπουργικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Βάλε μέγκα, βάλε. Έχει Τάκη Παπαμαρθαίου. Σπάσε πρόγραμμα. Τοποθετείτε για κάτι. Αυτό που έχουν ξεθάψει τα κανάλια, όλους τους καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι μόλις πάρεις τηλέφωνο, αμέσως θα ανταποκριθούν, να βγουν να πούνε, τραγουδάνε και μόνοι τους, ανεβαίνουν σε νταλίκες, κάνουν διάφορα. Τους έχει λείψει πολύ επικοινωνία με τον κόσμο. Θα βάλουμε αυτούς που ανεβαίνουν σε νταλίκες όμοια με τους καλλιτέχνες. Εντάξει τώρα, πρωτοψάλτη τι είναι, έλεος. Α, εντάξει. Έχει πει και τραγούδια. Δεν λέω ότι δεν έχει τραγούδια. Πει τραγούδια. Αμάν, η ζήλια σας, η δικιά σας. Έσκασα ζήλια. Γιατί είχαμε μια ιδέα και πήγε και μας την πρόλαβε η άλλη. Θα ανέβαινε στην καρότσα. Θα εμείς θα πέραμε και κανένα φράγκο και πήγε η πρωτοψάλτη τσάμπα. Τι φράγκο θα έπαιρνε. Θα σου κάτι είχαμε λεφτά. Συμφωνήσει, λεφτά, ναι. Από τα μπαλκόνια. Πιάσε είχαμε... το φίλο στον Μπακογιάννη λοιπόν. Ναι, και τι να και το πω. Πες του. Κώστα. Κώστα. Λοιπόν. Έχω μια ιδέα. Τριαξονικό εγώ. Μπράβο. Τι πήγε αυτή την είδα σε κάτι φτωχονταλίκη. Ναι, ναι, τίποτα δεν ήταν αυτό. Τι με αυτά, ούτε υλικά οικοδομής δεν μεταφέρει. Μόνο με μετακόμιση. Κανα χώμα αν έχει να κάνει ω μια μαντρούλα, ναι, όχι ναι, για κάτι ναι, σοβαρό. Ναι, όχι. Θα πας με φορτηγό κανονικό. Τριαξονικό, με ασβέστη. Μεγάλο, ασβέστη. Με τα κλάρκα αυτά. Όχι το άλλο, γύρω-γύρω. Την πετονιέρα. Την πετονιέρα θα κάνει γύρω-γύρω. Θέλω να κινήσει και να κάνω πάνω στο ποντίκι. Όσο τρέχω εγώ, θα τραγουδάω. Θα κάνω στον ποντίκι από κάνω, το χάμστερ, ναι. Να την κρατάω σε γρήγορση να γίνεται μέσα και το σκυρόδεμα. Όλα να πάμε να ρίξουμε και μια πλάκα. Να πάμε να ρίξουμε και μια πλάκα. Λειτουργεί. Είναι και υποδόριο μήνυμα ενίσχυση. Άλλα μηνύματα. Περνάμε τώρα με την τέχνη 10 μηνύματα ταυτόχρονα. Και έτσι. Θα τραγουδάς το μην την κατηγοράς, η μπετανιέρα σου δίνει για να φας. Σου δίνει για να φας. Οπότε ναι. Και η μουσική το ίδιο. Θα τρέχουν μαζί. Θα παίζει ο άλλος κιθάρα, θα έχει πάνω και τα πλήκτα. Πήγαινε στον Μπακογιάννη τώρα. Πάρ τον τηλέφωνο να του πει την ιδέα. Μη χαθεί, είναι πολύ ωραία ιδέα. Δεν ακούει το ραδιόφωνο. Δεν νομίζω να ακούει όλα τα ραδιόφωνο γιατί εκεί και να δει μου. Δεν είπα να τα ακούσει όλα. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί είχαμε πάλι μείνει. Πάλι Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Μια άδεια, μια Κυριάκο, μην πας. Κρυοζέστη, κρυοζέστη. Βγάλ τον αυτόν τον Κυριάκο, θα βάλουμε τον επόμενο Κυριάκο. Να, ο επόμενος Κυριάκο. Κάνουμε λογοκρισία. Θα το παίξουμε αύριο. Τη λογοκρισία Δευτέρα. Στον Πρωθυπουργό. Ναι, θα ακούσουμε πάλι πριν λίγο στη Βουλή. Μια σειρά από έκτακτα μέτρα προσθέθηκαν ευτυχώς στη φαρέτρα της χώρας, ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τις δαπάνες του κράτους και να απλώσουμε plexiglass. Σε όλους όσοι πλήττονται από την κρίση. Θα μας ντύσει. Τι θα βάλω. Τι είναι αυτό, πού είναι η καγιά να μας ντύσει, σωστά με plexiglass. Θα βγαίνω στο τέτοιο, πόσο μου δίνει η καγιά, 350 ευρώ μου δίνει. Δεν ξέρω. Κάπου. Να βγαίνω εκεί να πάω να αγοράσω και να πρέπει ένα plexiglass, να μου χαλάει το budget. Ναι. Να μην μου φτάνει. Και plexiglass. Και plexiglass. Τι, αυτό το plexiglass έχει χοντρή πλέξη που λέμε. Ναι, έτσι και ένα αστείο πέμπτη για να ζεσταθούμε έτσι λίγο. Πολύ ωραίο αστείο. Εντάξει. Άμα θες να πλέξεις γλάς, πλέκεις. Θέληση να υπάρχει. Αυτό που είπες είναι αυτό που είπε ο Πέτρος Κόκαλης που βγήκε. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι σαφές ότι τουλάχιστον σε όσους παρακολουθούν τις επιστημονικές μελέτες τελευταία χρόνια και μπας συνηθώς όσους παρακολουθούν Netflix. Και μπας συνηθώς όσους παρακολουθούν Netflix που έχει πριν από 6 μήνες βγάλει ένα μεγάλη σειρά για την πανδημία, να καταλάβουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε θα δημιουργήσει μεγάλες απειλές για την ανθρώπινη ζωή και για τη δημοκρατία. Είδες. Netflix. Α. Είπε ο Κόκαλης εδώ ότι αν βλέπαμε το Netflix πριν 6 μήνες και βγάλει μια σειρά την πανδημία ή για την πανδημία, δεν την έχω δει, δεν ναι. ξέρω ναι. Θα ξέραμε περίπου τι θα γίνει. Α, αντίστοιχα κάποιος μπορεί να δει και ξέρω εγώ την εντατική ναι. να μάθει να χειρουργεί κιόλας. Γιατί όχι. Δείτε ταινίες. Είναι απλά τα πράγματα. Τα έχουν το Hollywood. Ναι. Τα έχει πει όλα αυτά. Ναι, τα όχι, έχει όχι. Πει. Εμείς δεν ακούγαμε, γι' αυτό την πατήσαμε τώρα. Ναι, ναι. Οπότε να μείνουμε λίγο σε αυτό του Πέτρου Κόκαλη. Γιατί θα, είναι ωραίο, και ναι, θα μείνουμε κι άλλο. Είναι ωραίο επιχείρημα αυτό με το Netflix. Και εν πάση περιπτώσει, όσου παρακολουθούν Netflix. La mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato. E ho trovato l'invaso. Και εν πάση περιπτώσει, όσου παρακολουθούν Netflix που έχει πριν από 6 μήνες βγάλει ένα μεγάλη σειρά για την πανδημία. Se pelire la sui montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se pelire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου. Οπότε χθες, επιστρέφοντας από την Πάτρα, είδα 1,5 επεισόδιο από το Casa de Papel. Μένουμε ασφαλείς. Μαύρα κοράκια με νύχια γάμψα. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρες μου. Και ο Παπαδόπουλος όλα αυτά. Όλοι μαζί. Netflix λοιπόν. Ναι. Και εδώ το ανακάλυψε και ο πρωθυπουργός της χώρας. Ναι, αλλά έπρεπε Casa de Papel. Σειρά με ληστείες. Δεν είδε κάτι για την πανδημία αυτό. Να ξέρουμε. Πώς θα κάνει ληστείες έμαθε. Δεν είχε δει τι. Ναι, εντάξει. Πού να φανταστεί. Δεν το περίμενε. Κανείς δεν το περίμενε. Μιλάει ο Κουτσούμπας τώρα στη Βουλή. Τότε να. ναι, πίσω στο plexiglass. Δεν θα ήταν ωραίο τώρα, έτσι λέμε ιδέες. Ναι. Αν έχει γύρω του γύρω του έτσι που το βλέπει όρθιο στο plexiglass, να έχει γαρίφαλα γύρω-γύρω, δεν θα ήταν σαν τον ταριχευμένο Λένιν. Δεν θα ήταν του κουτιού. Έτσι πως το βλέπεις. Δεν είχε... Πλεξιγκλάς δεν είχε, αλλά θέλω να πω που είναι σαν δώρο. Σαν κουτί είναι ο Κουτσούμπας τώρα. Όλοι είναι σαν κουτί. Αν είχε, μια διαγώνια κορδέλα, πάρει ένα Κουτσούμπα σπίτι σου. Δίνεις ιδέες. Δίνω ιδέες. Σαν σοκολατάκια, να τον Κουτσούμπα σοκολατάκια. Και να έχει γύρω-γύρω πολλούς Κουτσούμπες γύρω-γύρω. Είχε και Τσίπρα πριν. Που να έχουν μέσα και δωράκι, γιατί έχει κοιλιά αυτός. Να έχει μέσα και δωράκι, πώς είναι το Kinder. Ιδέες δίνεις. Σφυροδρεπανάκια. Το ανοίγεις και να έχεις σφυροδρεπανάκια, φτιάξεις το μόνο σου. Ναι, να και να έχεις σφυρί, δρεπάνι, κρακ. Και να το κολλάς. Για να το κάνεις τι. Να το βάλεις ένα Playmobil, τι να το κάνεις. Δρεπανάκι, να το κάνεις τι μετά. Τι κάνουμε το σφυρί και το δρεπάνι. Το σφυρί για πρόκες, το δρεπάνι. Συγκεκριμένα πράγματα. Α, συγκεκριμένα πράγματα. Το σφυρί και το δρεπάνι. Με τη σύνθεση. Δεν είναι μπιμπελό διακοσμητικά. Α, δεν είναι. Λοιπόν, να ο Κουτσούμπας είναι σαν μπιμπελό, έτσι όπως τον βλέπω πάντως. Όλοι πίσω από αυτό. Γιατί σε κάποια στιγμή αυτό αντιφεγγίζει. Όπως τον βλέπεις, είναι να το βάλεις πάνω από το τζάκι. Ναι, μιλάνε όμως, οπότε δεν ισχύουν όλα αυτά που μιλάνε. Μιλάει, γιατί δεν έχει κούκλες που μιλάνε. Πες με εσύ, του πατάς το πόδι του Κουτσούμπα και μιλάει. Ευρωατλαντισμός, λυκοσυμμαχία, ενδοαστική και ενδοταξική ανταγωνισμή. Ωραία. Και λέει τέτοιες δύσκολες λέξεις. Ναι, και αν δεν έχεις πολύ δύσκολες. Πολύ δύσκολες. Πες ευρωατλαντισμός ταυτόχρονα τρεις φορές. Με, γιατί να πεις τρεις φορές. Γιατί γι' αυτό είναι το δύσκολο. Ωραία, αντί να πεις ευρωατλαντισμός, λες μακελιό. Σε χώρες, λες νεκροί. Μα με τα μακελιό θα συνεννοούμαστε. Σημασία να πούμε λέξεις που δεν συνεννοούμαστε. Υπάρχουν και άλλες λέξεις που μπορούν να περιγράψουν τον ευρωατλαντισμό που σε κουράζει τόσο πολύ και σε αγχώνει. Ωραία εικόνα ήταν ο τέτοιος το πριν. Είδαμε τον Αρχιεπίσκοπο που του κάνανε με το θερμόμετρο να δούνε πόσο έχει. Το θερμόμετρο έχει ιερά σύνοδο. Ναι. Και μπαίνοντας μέσα όλοι θερμομετρούνται. Αυτό δεν θα ήταν ωραίο να έχει ένα barcode. Να ξέρεις αντίστοιχα. Αυτά τα λέει ο Bill Gates και εδώ τράγκα στο πρωί. Να τα. Γι' αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Επίσης, βλέπουμε στη Βουλή, βλέπουμε plexiglass. Πού άλλο θα πάει, θερμομετράν τον Αρχιεπίσκοπο. Τι είναι, του Σατανά είναι αυτά. Τι θα γίνει, θέλω να κάνω βάφτιση. Ωραία. Ναι. Θα έχει plexiglass στην κολυμπήθρα, θα το πετάει από πάνω, να κάνει βουτιά το μωρό. Θα έχει και βατήρα. Να μην μπορεί να κουμπίσουν οι νονοί. Θα βάλει λάδι με το γάντι. Πώς θα βάλει λάδι. Είναι ένα θέμα. Και πώς θα γίνει και θα έχει plexiglass ο καθένα και θα κάνει από μακριά. Το γλέντι. Η φωτογραφία πώς θα μου πιάσει εμένα ο παπά στο μωρό. Η φωτογραφία του γάμου που είναι όλοι πεθερικά συγγενείς. Πού θα απλώσει. Πού θα αναπτυχθούν όλοι αυτοί. Τι ό,τι παραλία τη Θεσσαλονίκη δεν φτάνει να βγάλει. Ναι, μετρό. Αυτό τον τηλεφακό που βάλαν στην παραλία τη Θεσσαλονίκη. Και τα δείξαν έτσι. Και θα μα όλοι μακριά. Τα άλμπουμ δηλαδή, το παιδί της βάφτισης. Χαμογελάστε, γελάω, αντιφεγγίζει, δεν το βλέπετε. Θα είναι ένα δύο μέτρα οι καλεσμένοι και θα ρωτάνε σε 20-30 χρόνια γιατί ήταν έτσι καλεσμένοι. Είχαν ψώρα, δεν ήθελε ο ένας να κουμπίσει τον άλλον. Γιατί σακωμένοι. Έχουμε τόσο μεγάλο άλμπουμ. Θα λένε. Γιατί δεν έχω ράφι να βάλω αυτό το άλμπουμ, τώρα τα έχουμε μικρά. Τεράστιο. Ναι. Τώρα είναι αλλιώς. Θα τραβάς πανόραμα τις φωτογραφίες. Μα πανοραμικές και θα τις κολλάς μετά με μοντάζ. Θα ναι. Τους βγάλεις χωριστά τώρα έναν έναν και θα τους βάλεις μετά με φωτομοντάζ όλους μαζί. Ότι ήταν για να κάνεις βάφτιση. Ναι. Στο γάμο. Γάμο θες να πατήσεις το πόδι. Δεν να πατιέται, κάνεις. Δεν πατιέται το πόδι. Είναι μακριά ο άλλος. Εκτός αν πάρεις φτιάρι. Ή selfie stick, να το κάνεις μαγκούρα. Κάτι, να, από με, μακριά. Κάτι με απόσταση. Με έναν Κυριάκο φτιάρι θα πάμε. Ναι, το φτιάρι το προηγούμενο του Περιπέτου. Ναι, αλλά γάμος και φτιάρι. Κάνει κακές. Ναι, καλά, ναι, όλα τα άλλα. Συνήρμους. Έναν Κυριάκο τελευταίο έχουμε που πάμε και στις διαφημίσεις. Στο διάστημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των τελευταίων δύο μηνών, η κυβέρνηση έκανε μια πολύ ξεκάθαρη επιλογή. Προστάτεψε την υγεία, τη ζωή των πολιτών, υποτάσσοντας σε αυτόν τον σκοπό, τον υπέρτατο σκοπό, τον οικονομικό της σχεδιασμό. Προκειμένου καταρχάς να υπερασπιστούμε το απαραίτητο πλην όμως ελαφρώς ενοχλητικό πλεξιγκλάς. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το απαραίτητο πλην όμως ελαφρώς ενοχλητικό πλεξιγκλάς. Είδες που έχει φαγωθεί, το ευχαρίστησε γιατί το έχει μπροστά του. Ήταν στα 30 εκατοστά από το πρόσωπό του και λέει: ευχαριστώ το πλεξιγκλάς. Ευγενικός. Είδες, η αστική ευγένεια. Δεν είναι ευγενικός εργάτης, συνηθισμένος ευγενικός, είναι η αστική ευγένεια. Ούτε ο Κουτσούμπας ευχαρίστησε το πλεξιγκλάς, ούτε ο Τσίπρας καλά την ευχαριστήσε. Έχει αστική ευγένεια ο Κουτσούμπας. Όχι, βέβαια. Έχει εργατική ευγένεια όμως. Θα μπορούσε ούτε με εργατική ευγένεια δεν το ευχαρίστησε. Κανείς δεν ούτε φόφη. Ούτε φόφη με σοσιαλιστική ευγένεια. Τίποτα κανείς. Μόνο ο Κυριάκος με την αστική ευγένεια ευχαρίστησε το plexiglass. Γιατί ήταν face to face. Ήρθε αντιμέτωπος με το plexiglass ο Κυριάκος. Όταν μιλούσαν νωρίτερα. Αυτό το plexiglass, αν είναι μια γυναίκα, η φόφη που είχε μίλησε πριν, ξέρω και αυτά, και φοράει κραγιόν, μπορεί να του κάνει πάνω χυλάκια. Μπορεί. Και να βγει μετά ο Κουτσούμπας με χυλάκια. Όλα μπορεί κραγιών. Να έχει ψάξει με το plexiglass. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ωραίο είναι. Το έχουμε ξαναδεί. Επίσης, δεν είναι έχει τοποθετηθεί για τα μυστήρια καθόλου. Τι θα γίνει. Ωραία, θα γίνει η λειτουργία. Γαμοβαφτίσια θα γίνουνε. Τι θα γίνει. Τα κανονίσματα, τι είπε, θα γίνουνε. Ναι, θα γίνονται. Ή θα γίνονται από πότε. Θα ανοίξουν για λειτουργίες και τα λοιπά. Με συγκεκριμένε εταιρείε. Πόσο κόσμο μπορεί να έχουν. Θα το δούμε τώρα αυτό. Όχι, θέλω να ξέρω. Επίσης, με το Ευαγγέλιο, τι γίνεται. Φυλάω ή συγχαίρομαι. Φυλάς. Δεν παθαίνεις τίποτα μες στην εκκλησία. Δεν παθαίνεις τίποτα. Α, έτσι. Από πριν που ίσχυε. Από πριν. Όπως και με τον αγιασμό. 2000 χρόνια και τα λοιπά. Άμα ρίξω αγιασμό πάνω. Ναι. Έχει ο Βελόπουλος ένα καλό που είχε ένα ενισχυμένο. Αγιασμικών. Ένα που δεν έχει βγει ακόμα. Δεν έχει βγάλει. Βγάλει είναι ένα που έχει ζεσταίνει, λέει, τσίπουρο με ζελατίνη. Πώς λέγεται, το αυτοκρατορικόν. Όχι, και αγιασμό μέσα. Όχι, αγιασμικών. Το αγιασμικών. Ναι, ναι. Και το βάζεις εκεί, είναι όλα κομπλέ, δεν έχει. Επίσης κοινωνία θα γίνεται τώρα που ανοίγουν οι εκκλησίες. Ναι, θα γίνεται. Με πλαστικό ή με το μεταλλικό. Με το μεταλλικό κανονικά. Δεν κολλάνε τίποτα από αυτά. Αυτά θα γίνουν. Κανονικότητα από 17 Μαΐου θα τα έχουμε όλα αυτά. Okay. Ανοίγουν εκκλησίες, λειτουργίες, χαμός. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή 21 Μαΐου που είναι το Αγίου Κωνσταντίνου, εμείς έχουμε στην Ηλιούπολη και Άγιο Κωνσταντίνο, χαμός θα γίνει. Λιτανίες, κανονικά όλα. Τις λιτανίες που λέμε. Ναι, ναι. Συναυλίες δεν μπορούν να γίνουν όμως. Όχι, δεν είναι τώρα. Μετά τις 12 το βράδυ δεν μπορεί να πας. Αν την πω λιτανία. Της εικόνας μέχρι τις 12 πρέπει να το πανηγύρι πρέπει να σταματήσει 12. Γιατί τελειώνω. Μετά ο ιός κάνει πανηγύρι. Ναι, τελειώνει. Ό,τι μαλλί της γριάς πάμε μέχρι τις 12. Μαλλί της γριάς, ναι. Της γριάς δεν έχει μετά τις 12. Όχι, όχι. Καταρχήν δεν θα υπάρχει το μαλλί της γριάς γιατί είναι ευπαθής ομάδα. Η γριά. Της Πέμπτης. Καλό, εντάξει. Όχι, το δέχομαι. Σαν το δικό σου. Το δέχομαι, το δέχομαι. Από σένα περνάει. Περνάει. Από μένα 10 που λέμε και τέτοια. Από μένα είναι ναι. Από μένα είναι ναι. Πάνε όλα αυτά. Οπότε αν κάνω παράσταση που την πω λιτανία. Ναι, έχει εγκριθεί. Κόλαση, έτσι. Χαμός θα γίνει. Μπαίνω μέσα για γιάννη. Όλοι κανονικά. Φιλιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε, ναι, όλα. Πες στον Μπακογιάννη όλα αυτά. Λιτανίες μπλε. Θα κάνω την παράταση. Λιτανίες μπλε. Πες το έτσι. Θα πάρεις τον Μπακογιάννη όλα αυτά για τέτοια. Όλα Μπακογιάννη. Θα σου πω γιατί έχουμε Μπακογιάννη. Δεν είναι με Μητρόπολη. Όχι, όχι. Μπακογιάννης είναι αρμόδιος. Ο οποίος Μπακογιάννης, by the way, έχει κάνει μια δήλωση για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Όποτε ακούτε οποιονδήποτε. Πολιτικό ή όποιον πολιτεύεται. Να λέει το εγώ, αλλάζετε site ή αλλάζετε κανάλι. Άκουσες τι Δεν πιστεύω να είναι ανακόλουθος και να πει κάπου για εγώ και τέτοια. Όχι, κρατάμε αυτή του τη δήλωση. Α. Θέλει να σηματοδοτήσει κάτι αρνητικό. Όταν ακούς κάποιον και να λέει συνέχεια εγώ, είναι κάτι αρνητικό. Εγώ ξέρω πώς μπορώ να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Εγώ ξέρω πώς μπορώ να φέρω δουλειές. Ναι, εγώ μπορώ να μεταντρέψω τη Νέα Δημοκρατία σε ένα σύγχρονο κεντροδεξιό κόμμα. Πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω εγώ. Ναι, ξέρετε, εγώ έχω την άνεση να μπορώ να κυκλοφορώ στην κοινωνία. Βεβαίως εγώ. Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξης. Ναι, και εγώ προχώρησα σε δικές μου προσωπικές σκέψεις και αναθεωρήσεις. Ναι, πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω εγώ. Τι να αλλάξουμε κανάλι, μην αλλάξετε σταθμό. Το είπε ο Μπακογιάννης, δεν χρειάζεται να το κάνετε. Αντιπολίτευση κάνει στο θείο του. Όχι, όταν έκανε αυτή τη δήλωση δεν φανταζόταν. Γι' αυτό... Δεν ήξερε, είναι παλιά δήλωση. Γι' αυτό αλλά του πήγε τις αρκούδες προχθές να τραγουδήσουν απ' έξω για να τα βρούνε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι σαρκούδες. Δεν το πήγε απ' έξω. Όχι καλέ. Την Ταλή καλέ. Κάτι καρότσι, κάτι. Ναι. Όχι, εντάξει. Έλεος και εσύ, αμάν πια. Αυτή η καλλιτέχνη μισεί ένα τον άλλον. Ζηλεύει ένα τον άλλον. Δεν πήγα εγώ. Την άσκηση. Τι έχω να πω. Καταρχάς. Ζήλεψε το σκηνικό. Τα λαϊκά θα τα έλεγα καλύτερα. Τα πιο ωραία λαϊκά. Τα πιο ωραία λαϊκά. Ένα. Δύο. Δεν θα τα τραγούδαγα ποτέ μπροστά από τον Κυριάκο. Καλά, ο Κυριάκο βρέθηκε μπροστά. Ω, δεν βρέθηκε τυχαία. Πέρναγε ένα Κυριάκο. Καλέ! Κυριάκο! Τα πιο ωραία λαϊκά. Δεν το λε. Ναι, δηλαδή αυτή είναι η απάντηση επίσημη στον Γκραουνάκη που θεώρησε ότι βιάστηκε το έργο του μπροστά στον πρωθυπουργό. Αυτή τώρα είναι ότι παίρναγε ένας πρωθυπουργός μπροστά. Τι απαγορεύονται οι πρωθυπουργοί να ακούνε τραγούδια? Και τι, ένας καλλιτέχνης γράφει ένα τραγούδι. Χάνεται αυτό, μετά φεύγει από τον καλλιτέχνη. Γίνεται κτήμα του λαού, του πρωθυπουργού, του γραμματέα, του οποιοδήποτε. Τι είναι αυτά τώρα, μας απαγορεύεται να ακούμε και τα λαϊκά? Ή θα παίρνουμε στο Μέγαρ Μαξίμου, ναι. Τι, α, παίρνουμε την άδεια του. Συνθέτη. Κάθε συνθέτη. Συγγνώμη, αλλά είναι δικό του. Είναι δικό του προβληματικό. Όταν το έγραφε, να βάζει όρους ότι θα το ακούει ύστερα από την έγγραφη άδειά μου. Φεύγει το τραγούδι, χάνεται. Εδώ λέμε εμείς μια πολύ ωραία εξυπνάδα. Την παίρνει κάποιος και κάνει ό,τι θέλει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Θα είσαι κι εσύ στην αυλία με την Άλκηστη και το Σαββόπουλο. Ο Σαββόπουλος παίρνει εκπομπή στην τηλεόραση. Α, στο διαβάσω. Όχι, στην ΕΡΤ από ό,τι είδα. Το ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Αυτή την παλιά εκπομπή που έκανε πάλι στην ΕΡΤ. Από ό,τι διάβασα, ωραία εκπομπή ήταν τότε. Ποιο θα καλέσει τώρα, γύρευε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Πάολα πρώτη εκπομπή. Δεν ξέρω. Αποκλείς. Θα δούμε. Καλομήρα είναι και στην Αμερική, δεν μπορεί να έρθει. Θα τα δούμε όλα αυτά. Καλομήρα, Πάολα και Άλκηστη Πρωτοψάλτη θα μπορούσε. Εγώ προτείνω. Καλά, εντάξει, πρότεινε. Καταγράφεται. Θα πάμε λίγο ο Λεβέντης να μας προσγειώσει στα σοβαρά της υπόθεσης. Ποιος Λεβέντης? Βασίλης. Ο Βασίλης Λεβέντης. Το ξέρεις το Λεβέντη? Το ξέρω, βάλε Βασίλη Λεβέντη, γιατί τρίβεται να ακούσει την κλασική απάντηση. Αν κρίνετε εσείς στη Θεσσαλονίκη ότι καλώς δεν ψηφίσατε Λεβέντη, καλώς δεν ψηφίσατε Λεβέντη και καλώς ψηφίσατε αυτόν που πουλάει αλυφές και κρέμες και θεραπεύει όλους τους πόνους του σώματος, αν πιστεύετε εσείς στη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει σχέση ποιότητας μεταξύ Λεβέντη και αυτού που ψηφίσατε, ξαναψηφίστε. Και εδώ έχουμε ένα ανέβασμα πάρα πολύ ωραίο. Ξέσπασμα, εκεί που μιλάει πολύ ήρεμα, πολύ μαλακά. Τάκ, ξεφεύγουν κάποιες λέξεις και κάνει εδώ τη σύγκριση του εαυτού του με τον Βελόπουλο. Με τον Βελόπουλο, ότι είμαι καλύτερος, γιατί εγώ δεν πουλάω τέτοια. Ο Λεβέντης. Νομίζω αδικείται και ο Βελόπουλος με αυτή τη σύγκριση. Είναι δύο κορυφαίοι. Ναι, δύο πυλώνες. Δύο πυλώνες, ας πούμε, θα έλεγες. Σάτυρας. Ναι, ναι, και τη πολιτική. Αν και είναι πλεονασμός. Ναι, όχι. Θα μπορούσε. Υπάρχει και πολιτική. Πολιτική. Υπάρχει και πολιτική που είναι σάτυρα. Δεν θα τα ισοπεδώνουμε εδώ. Αυτά όχι, που όχι, δεν είμαστε αυτά τώρα στο χειλό του διαδικτύου. Όχι, βεβαίως, εδώ. Για το ίντερνετ το είπα. Επειδή μα ακούνε και κάτι από το ελληνοφρένια.net.gr και στο YouTube official, γι' αυτό έκανα πάσα. Και ακροατές του ραδιοφώνου που έχουν μια επάρκεια. Το site υπάρχει. Υπάρχει. Μια μέρα έπαθε κάτι και εσύ. Αλλά καημένε δεν πειράζει. Και τι έγινε αυτά. Το δάμα θέλω, βάζουμε φουτιά και το καίμε. Δικό μα είναι. Ηλία Σβίστο. Ηλία Σβίστο. Delete. Έμα τώρα. Και συνέχεια όλα πρέπει να υπάρχουν στην εντέλεια. Ναι, και καλά και όλα να είναι καλά επειδή είναι ίντερνετ και υπάρχουν τα πάντα. Τώρα που φτάσαμε στα τεχνικά, ο πρωθυπουργό έκανε διάγγελμα προχτές. Έχει κάνει πολλά διαγγέλματα και έχουμε δει πολλού ηγέτε να κάνουν διαγγέλματα. Και του βλέπουμε να κοιτάνε την κάμερα, εμά δηλαδή, την οθόνη μα και να τα λένε απ' έξω. Τα μαθαίνουν καλά. Αυτό είναι ένα μηχάνημα. Όπως κάθε ηθοποιός. Όπως και οι εκφωνητές των δελτίων, παρουσιαστές δελτίων ειδήσεων, κοιτάνε την κάμερα και τα λένε απ' έξω. Την είδηση. Το on και τα λοιπά. Δεν είναι ακριβώς απ' έξω, υπάρχει μια κλέψιά. Ένα OtoQ λέγεται. Ένα μηχάνημα. Που λέγεται OtoQ που είναι πάνω μηχάνημα στην κάμερα. Ναι, και τα βλέπεις τα γράμματα, διαβάζεις. Όσο κοιτάς το φακό, αυτό τρέχουν το, και τα γράμματα. Το κάνουν δεκαετίες τώρα. Όλοι και αν δείτε και στο Sky, το χειρίζονται και με το χέρι τους. Στο Sky, ναι, δεν έχει σημασία. Το κάνουν δημοσιογράφοι. Όχι, γιατί με ρωτάνε διάφοροι. Τι είναι αυτό που κρατάει η παρουσιάστρια. Ναι, ναι, ναι, γυρνάει το OtoQ, αυτό κάνει. Το OtoQ. Με το πόδι είναι το OtoQ στο Sky και ναι, με το χέρι είναι εικόνα. Με το χέρι είναι εικόνα. Αλλά δεν έχει σημασία. Το έχουμε δει σε ηγέτες. Τι πράγμα και αυτό. Θες να σου πει ότι πρέπει να ξέρει οδήγηση. Ναι, εντάξει. Κάτι πρέπει να ξέρει. Κάτι πρέπει να ξέρει. Κάτι πρέπει να κάνει. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, είδαμε τον Κυριάκο προχτές και άβαζε το OtoQ. Δεν κακό, έτσι είναι. Του βάζουν το κείμενο, το γράφει όπω το γράφει στο Word, το περνά μετά στο OtoQ και το διαβάζει. Δεν ήταν έτσι, Αποστόλη. Τι ήτανε? Θα ακούσεις τώρα. Αφήστε που και ο Μητσοτάκης έκανε ότι δεν διαβάζει, αλλά από ό,τι είδατε το μάτι του έπαιζε δεξιά-αριστερά. Διάβαζε στον απέναντι πίνακα του. Είχαν πίνακα με την ομιλία του απέναντι σε προβολή και διάβαζε. Αν δείτε το βλέμμα Μητσοτάκη στο διάγγελμά του, διάβαζε κείμενο από πίνακα απέναντι. Γιατί και ένα-δύο στιγμές είπε την επόμενη λέξη. Αντί να πει την προηγούμενη λέξη. Αυτό συμβαίνει σε όσους διαβάζουν. Α, αποκαλύφθηκε. Τι αποκάλυψη είναι αυτή. Μεγαλύτερη και από το Ιωάννη. Τέτοια αποκάλυψη. Του Βασιλείου. Πού το βρήκε ο Σατανάς? Ότι έχουν πίνακα πίσω. Τι έχει, δηλαδή. Ένα Ντελακρουά. Και διαβάζει τον Ντελακρουά απέναντι ο Κυριάκος. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Να τα κύριοι. Με βάση αυτά που είπε την Κουέρνικα διάβαζε. Αν διάβαζε. Καλά, την Κουέρνικα διάβαζε. Άλλα ντάλλον ρημαγμένα, όλα πεταμένα. Πόδια, χέρια, άλογα. Λοιπόν, αλλά εννοεί πίνακα σχολείου. Προφανώς ο Λεβέντης. Μαυροπίνακα. Θεωρεί ότι τα γράφουν από πίσω. Είναι μαυροπίνακα. Κυμολία. Και είναι κάποιος που τα γράφει με κυμολία και τα λέει, τα διαβάζει. Και έχει τον επιμελητή, έβρεξε το σφουγγάρι. Όχι, πώς θα τα πει ο πρωθυπουργός. Και σταμάτησε κάποια στιγμή γιατί έβλεπε το κείμενο το απέναντι. Έτσι το έχει στο νου. Και είπε την παρακάτω λέξη. Και είπε την παρακάτω λέξη και έτσι και έβγαλε συμπέρασμα και κάνει αποκάλυψη εδώ ο Λεβέντης. Αλλά βγάζει και συμπέρασμα. Ναι, όχι. Θα ακούσεις τώρα το συμπέρασμα. Τώρα είναι το συμπέρασμα. Δηλαδή μας διοικούν άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να βγουν 5-10 λεπτά να μιλήσουν μπροστά στο λαό τη γλώσσα της καρδιάς τους. Ίσως γιατί δεν έχουν καρδιά, ίσως γιατί τους κόβεται η γλώσσα όταν βλέπουν απέναντί τους το λαό. Δεν ξέρω το λόγο. Προφανώς είναι ακαρδί. Όποιος έχει το Q είναι ακαρδός. Άκου τι συμπεράσματα έβγαλε. Ξεκίνησε από τον αδική παπάντα. Σύγκριση με τον Βελόπουλο, όντως. Πραγματικά. Καταρχάς, ο Βελόπουλος θα έχει ένα χειρόγραφο του Ιησού απέναντι. Ναι. Δεν θα έχει και αυτές τις απατεωνιές. Θα λέει, κύριε, εδώ. Ναι. 60 ευρώ η χειρόγραφη. 60 ευρώ για μισή ώρα χρήση. Και θα έχει. Θα έλεγε, και θα έλεγε, ξέρω εγώ. Διαβάζω το πρωτότυπο. Ενώ ο Κυριάκος του τα γράφουν, τα λέει με τους πίνακες απέναντι. Με τους πίνακες απέναντι, είναι από πίσω εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι γεμάτο πίνακες. Κυμολία να δεις. Είναι η αίθουσα των πίνακων. Κυμολία. Χαμός. Ο Σπόγκος. Ο Σπόγκος. Που λέγαμε πήγαινε πλήν το Σπόγκο. Και καλά είναι αυτό, μην είναι τα άλλα με τους μερκαδόρους που βρωμάει κιόλας. Α, ναι, και κάνει να τριχιάζει όπως γράφεις. Αυτό που στα αγγλικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που στο ελληνικό σχολείο είχαμε κυμολία και στα αγγλικά ήταν πολύ καλό. Είχαμε το μαρκαδόρο και το λευκό πίνακα. Ήταν μεγάλη ήταν άλλο πράγμα. Ιδιωτική πρωτοβουλία, αγαπητέ. Άλλο, δεν τα θέλετε. Λοιπόν, κλείσε τα σχολεία τώρα. Ναι. Ή τηλεεκπαίδευση κτλ. Ούτε πίνακα, δεν έχει τις χαζομάρες. Τίποτα, τίποτα. Έτσι λοιπόν ο Βασίλης Λεβέντης με αυτά τα κριτήρια και με αυτή την οπτική για τον κόσμο και την εξέλιξή του βγάζει συμπεράσματα για το τι πρέπει να γίνει στη ζωή. Γιατί είναι πολιτικός αρχηγός. Ήταν στη Βουλή, ψήφιζε με κάτι τέτοια κριτήρια. Και με αυτή την αίσθηση του τι γίνεται στον πλανήτη και πόσο έχει προχωρήσει. Είναι πίνακας πίσω από τον Κυριάκο. Τι είναι τώρα, τα ξένα κέντρα, η νέα τάξη πραγμάτων τα επιβάλλει. Οι Αμερικάνοι που τον φάγανε και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1944, πραγματοποιήθηκαν εκλογές στην Ελλάδα, το 1944, εν μέσω κατοχής. Στην ελεύθερη Ελλάδα βεβαίως, για να βγει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελεύθερης Ελλάδας, που μετά έβγαλε και την κυβέρνηση, την ΠΕΑ. Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, πήρε μέρος 1.800.000 ψηφοφόροι. Στην ελεύθερη Ελλάδα, όχι στα βουνά πάνω. Πρώτη φορά τέτοιες εκλογές και για πρώτη φορά συμμετείχαν γυναίκες. Γυναίκες. Μα εδώ είναι η πρώτη φορά. Γιατί υπάρχει ένα αφήγημα. Το 53 είναι. Δεν είναι, όχι. Οι πρώτες εκλογές, έτσι θέλω να το παρουσιάζουν. Οι πρώτες εκλογές που η γυναίκα ψήφισε, που λίγο πριν η γυναίκα κρατούσε και όπλο. Έχουν γίνει τότε. Φώνησες. Οι αντάρτισες. Ναι, δεν πειράζει, για καλό ήτανε. Λοιπόν. Πώς έγραψε ο διαμάντης της φώνησες. Έτσι. Μαζεύτε τον κάποιος. Λοιπόν, έγινε σαν σήμερα όλο αυτό. Εκλέχθηκαν 180 εθνοσύμβουλοι. Ενώ στο Εθνικό Συμβούλιο μετήχαν επίσης και 22 βουλευτές που είχαν εκλεγεί το 1936 από τη Βουλή του υπερήφημη του 1936. Και σαν σήμερα. Ατιάνο. Και σαν σήμερα, η καλύτερη στιγμή νομίζω, η καλύτερη εικόνα, θα μάθεις τώρα, περιμένε ένα χρόνο μετά, η καλύτερη εικόνα, θα συμφωνήσεις, είναι μια εικόνα που μας κάνει πάρα πολλούς να νιώθουμε πολύ όμορφα, να το πω έτσι πολύ απλά, και κάποιους άλλους είναι εφιάλτης. Σαν σήμερα λοιπόν η κόκκινη σημαία υψώνεται στο Reichstag 30 Απριλίου του 1945. Την ίδια μέρα αυτοκτονεί και ο Χίτλερ μαζί με την Εύα Μπράουν. Την προηγούμενη μέρα. Είχαν παντρευτεί τα παιδιά την προηγούμενη μέρα. Ούτε να προλάβουν ένα γαμήλιο κάτι. Ο γάμος έγινε εκεί όπως θα γίνεται από εδώ και πέρα η γάμη. Σε συνοπτικό και με πολύ στενό κύκλο. Plexiglass ήταν. Δεν ξέρω. Αν είχε plexiglass μπορεί να γλιτώνει την αυτοκτονία. Λοιπόν, οπότε σαν σήμερα. Έχουμε αυτή την εικόνα. Μπήκαν μέσα οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού, πήγαν πάνω και ύψωσαν στο ρημαγμένο Reichstag το κοινοβούλιο του Βερολίνου, που δεν λειτουργούσε ως κοινοβούλιο της Κυριακής και καεί και όλα στα 33. Ήταν συμβολική. Ήταν συμβολική κίνηση. Κίνηση. Οπότε νομίζω πρέπει να πάμε ως εξής. Oh, ενώ ξεκινάει ο κόκκινος στρατός, θα δυναμώσει σιγά σιγά, γιατί πάει σαν τρένο. Αυτό το τραγούδι είναι σαν τρένο. Φορτώνει. Σαν τον Άδωνη που λέγαμε πριν. Μπράβο, και σαν τον Λεβέντη. Θα το πούμε αυτό που θέλουμε, αλλά ας να ακούσουμε το φόρτωμα γιατί είναι ωραίο. Ενώ το τρένο πηγαίνει. Βλέπω εδώ στο Facebook σου. Ναι, το Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Τι ημερομηνία έχεις βάλει γέννησης? Τη σημερινή. Τη σημερινή. 30 Απριλίου. Με τη σημερινή χρονολογία όμως. Με την, το τινή μάλλον. Χρονολογία. Το 45. Έχεις βάλει ότι γεννήθηκες 30 Απριλίου του 45. Τη μέρα της νίκης των λαών. Συμβολικό. Συμβολικό. Η μέρα επίσημη είναι 9 Μαΐου. 9 Μαΐου. Μερικές μέρες που έγιναν υπογραφές και τα υπόλοιπα. Ο Ζούκοφ παρέλαβε. Και μου στέλνουν και παραδόθηκαν οι Γερμανοί και τα λοιπά. Το πλέκανε, μου στέλνουν χρόνια πολλά. Χωρίς να δούνε το έτος γέννησης. Χωρίς να δούνε το έτος γέννησης του 45. Δεν μπορούσε, σου λέει. Τόσα χρόνια τον ακούμε. Μπορεί να είναι. 20 χρόνια τον ακούμε. Δεν μπορεί να είναι τέτοιο. Ωραίο, 45. Είναι μια συμβολική πράξη. Μια συμβολική πράξη. Θες να περάσεις μήνυμα. Το έχω περάσει χρόνια τώρα από όταν το δημιούργησα. Αυτό καταλαβαίνω. Θες να περάσεις μήνυμα πολύ συγκεκριμένο. Το έχω περάσει ήδη. Μπράβο, καλά κάνεις, το έχεις περάσει. Λοιπόν, αυτά. Θα περάσουμε και τις διαφημίσεις τώρα. Για από να... μήνυμα σε μήνυμα πάμε. Από μήνυμα σε μήνυμα. Τι έχουν ψυχολογικά, το Αφαιρίδη ή το μένουμε σπίτι αλλού. Δεν ξέρω τι έχει προγραμματιστεί να. Ανάλογα το πακέτο που έχουμε πάρει. Α, τι έχουμε διαλέξει. Δεν ξέρω. Έχουμε διαλέξει ψυχολογικά. Δεν ξέρω, θα φανεί από αυτό που θα ακούσουμε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το απαραίτητο πλην όμως ελαφρώς ενοχλητικό plexiglass. Και το plexiglass, αν είχε φωνή. Ενοχλητικό μεν, θα σου έλεγε. Τώρα είναι ο Βελόπουλος πίσω από το plexiglass. Ο Βελόπουλος είναι δυνατό. Διαφήμισε έτοιμη, χάπη. Για το τέτοιο. Λέει εδώ η Λίνα. Αυτό είναι χάπη για το τέτοιο. Γιατί είναι μήνα το τέλος αναπαραγωγής. Λέει η Λίνα η ακροάτρια. Προφυλακτικό αυτό, δεν είναι. Από τη δράμα. Εδώ που τη γνώρισες πάνω στις παραστάσεις, ναι. Αποστόλη λίγαμε για το Γενικό Γραμματέα μας. Είπα εγώ ότι είναι του κουτιού, είπα. Ναι, είπες διάφορα. Μια χαρά. Σε επαναφέρει εδώ πολύ καλά. Α, ναι, βέβαια. Και να πείτε, λέει ότι αύριο. Αστείο το λέει προφανώς. Να πείτε ότι αύριο το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ θα κάνουν συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ζήτω η εργατική 1η Μαγιά. Θα είμαστε εδώ εμείς. Απαγορεύεται νομίζω αύριο. Ναι, ναι. Τι θα κάνει, με plexiglass θα κάνει το ΚΚΕ? Όχι, θα κάνει με τα μέτρα. Για το κοντόξυλο θα κρατάνε τα τέτοια. Θα κάνει. Θα έχει περιφρούρηση γύρω-γύρω. Περιφρούρηση θα είναι plexiglass, έτσι που πρέπει. Που πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του, κάθε εργάτης που σέβεται το ρόλο του και έχει επίγνωση του ρόλου του. Αυτό θα κάνει αύριο. Με προστασία του ίδιου προφανώς. Θα παραστούν και μέτρα ασφαλείας, δεν θα πάνε τσιγιούρια. Όπως έχουν ανακοινώσει δηλαδή, άκουσα και διάβασα τις ανακοινώσεις του ΠΑΜΕ και όλα τα υπόλοιπα. Θα γίνει όμως, θα γιορταστεί στην Αθήνα η Πρωτομαγιά. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και έτσι να γίνεται. Και έτσι να γίνεται και έτσι θα γίνεται. Μα προφανώς. Λοιπόν, βλέποντας το Βελόπουλο. Σε τρεις μέρες από Δευτέρα θα κυκλοφορούμε κανονικά. Καλά, το ναι, πρόβλημα είναι η συγκέντρωση αύριο και την πάνε την άλλη εβδομάδα. Τι θα έχει αλλάξει την άλλη αυτό εβδομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η συγκέντρωση, η μήνυ συγκέντρωση ή η αυθόρμητη έξω από το Μαξίμου δεν είναι πρόβλημα. Όχι. Αυτή η συγκέντρωση των γιατρών είναι πρόβλημα. Και λιγότερη. Και λιγότερη και με μέτρα ασφαλείας. Εκεί που είναι ούτε ένα χάρτη δεν είδα, ούτε μια μάσκα ο ένας δίπλα στον άλλον και τον Κυριάκο να χαιρετάει με το ένα πόδι πάνω και το αντίθετο χέρι πάνω στον αέρα. Εκεί δεν ήταν θέμα. Ο Βελόπουλος είναι ό,τι πρέπει για διαφήμιση αντισύλληψης. Γιατί? Έτσι πως τον βλέπει. Τι θα δεις, αυτό σαν κουτάκι έτσι πως το λένε με το plexiglass. Ορίστε τι θα πάρετε για να μην κάνετε παιδιά. Να, το δείγμα. Ναι, τέλος πάντων. Πώς πρέπει να σταματήσει. Για να μην γίνεις έτσι, πάρε ένα τέτοιο. Έχεις κολλήσει με το plexiglass. Εγώ διαφωνώ, διαχωρίζω και όλα τα. Συμφωνείς με το plexiglass, αφού το αποκυλιάξω είναι διπαθητικό και ενοχλητικό. Εντάξει, ναι, αλλά. Το ευχαριστεί, αλλά είναι διπαθητικό. Προστατεύει όμως. Λεβέντης, άλλος ένας Λεβέντης ακόμα, γιατί κάνει αποκαλύψεις για τη δυνατότητα της κυβέρνησης να φημώσει το Λεβέντη. Να παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας των κομμάτων. Αλλά όχι πάρε λεφτά, διότι παίρνοντας λεφτά ο Μητσοτάκης μπορεί να πάει σε αυτόν Αντένα και να πει: σου δίνω αυτά τα λεφτά, Αντένα, μη βάλεις τον κύριο Λεβέντη καθόλου. Όταν πάρει λεφτά ένα κόμμα, ιδιαίτερα μεγάλο που είναι πολλά τα λεφτά, μπορεί να πάει σε ένα κανάλι και να πει: αυτά τα 500 χιλιάρικα στα δίνω, τα 300 είναι για να μεταδίδει σε μένα τη Νέα Δημοκρατία και τα 200 είναι για να μην βάλεις τον κύριο Λεβέντη, ο οποίος μπαίνει στο ρουθούνι. Από όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, ο Κυριάκος και η Νέα Δημοκρατία έχουν θέμα με το Λεβέντη. Γιατί μπαίνει στο ρουθούνι ο Λεβέντης. Δεν είναι και λίγο να έχει ένα Λεβέντη στο ρουθούνι σου. Όχι. Συγγνώμη, έχουμε δοκιμάσει άλλα κι άλλα. Λεβέντη. Τι. Α, δεν έχετε. Μα τι. Τίποτα. Όχι. Να απαγορεύσουμε και το σεξ από το ρουθούνι. Μάλιστα. Σε αυτή τη συντηρητική κοινωνία μα θέλετε. Βέβαια. Λοιπόν, ωραία. Για να συνεχίσουμε. Βέβαια, δεν είναι ευτυχώς υπάρχουν αντίδοτα. Νέα Δημοκρατία. Σε κάτι τύπου σαν εσένα, ευτυχώς υπάρχουν αντίδοτα. Και επειδή έχεις γενέθλια σήμερα, σύμφωνα με αυτό που σύμφωνα με το Facebook, σου αφιερώνω αυτό που ακολουθεί. Μας πάει και στο μαγκαζίνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο live. Θα είμαστε εδώ κανονικά. Εργατική πρωτομαγιά εκπομπή, αργία και απεργία. Απεργία, αλλά θα κινηθούμε στο κλίμα τη ημέρα. Γεια σας. Γεια χαρά. Yeah.